ताके क्यों लंबी लंबी हाके कोई ना तुझे ताके क्यों लंबी लंबी हाके कोई ना तुझे ताके किसको लल्लू बना के कहती रहती है फिर के लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले पर हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए भैया के तेरे मोहल्ले हम लुट गए हम लुट गए हम लुट गए लुट गए लुट गए हम लुट गए हम लुट गए हम लुट गए लुट गए लुट गए हम लुट गए जाना